श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अष्टमी शनिवार विक्रम संवत 2059 4 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम एक बात ख्याल में आई कि अपना जितने सब है सबका हित करने वाला हित चाहने वाला समर्थ और सर्वज्ञ भगवान के समान दूसरा कोई नहीं है। खूब विचार करो आप, अपना वास्तव में हित सोचने वाला भगवान के समान कोई नहीं है, और हित सोचने वाला है वो सर्वज्ञ है सर्वसमर्थ है, पर समर्थ भी कोई नहीं है, पूर्ण है। और उमा राम सम हेतु जग उमा है गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी कोई भी नहीं है, क्योंकि सबके स्वार्थ रहता है, इस बात से स्वार्थ की तरफ बढ़ती रहती है। बिना स्वार्थ केवल जीव का हित हो ऐसी दृष्टि रखने वाले दो ही बताए गए रामायण में, स्वार्थ मंत सगल जग माए स्वप्न प्रभु परमार्थ नाए, स्वार्थ मंत सकल जग माए स्वप्न प्रभु परमार्थ नाए। अरे हेतु रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भगत, ये स्वार्थ नहीं, ये कोई हमारे से चाहते हो ऐसे नहीं है, स्वार्थ बुद्धि नहीं है, केवल हित करने वाले है ये। तो अपने को ही सोचना चाहिए कि हमारा वास्तव में सच्चा हित करने वाले कौन है। सच्चा हित करने वाले दो ही है, हेतु रहित जग जो उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी, एक भगवान है एक भगवान का सेवक है। तो भगवान तो ठेठ से ऐसे ही है, और भगवान के भगत बन गए, वो भगत बनने के बाद में भी ऐसे हो गए तो वैसे होने वाले है, और ये सदा से ऐसे ये विशेषता है। तो अपने प्रेम करने वाले अपने स्नेह करने वाले केवल भगवान है, जो हमारा बिना स्वार्थ हित करने वाले सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, सब सोचने वाले है, बुद्धिमान है, विद्वान है, इतना कोई नहीं है। उमा राम समय तुझे उमा है गुरु पितु मातु बंधु कोई कोई भी नहीं। तो ये अपना हित चाहो तो केवल भगवान से प्रेम करो, सेवा सबकी करो, वो सेवा का लाभ लाभ होता है। परंतु अपना अपना अपना पण किसी के साथ करना हो तो केवल प्रभु है, प्रभु के समान अपना हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, हो सकते ही नहीं। तो प्रभु से प्रेम करो, लोग और परलोक सब सुध जाएगा, लोग भी सुध जाएगा, प्रभु भी सुध जाएगा। गोस्व जी महाराज के द्वारा कृता दुनिया का हित हो रहा है और ये रामायण, एक रामायण से कितना हित हुआ है, कितना हित हुआ। वास्तव में जो भगवान और भगवान के भक्त है, इनसे दुनिया का हित बहुत है, सबका हित होता है। ऐसे हित करने वाले और नहीं है। भगवान के भक्त हो गए हैं, उनमें वो चीज आ गई है और भगवान में आई हुई चीज पहले से ही। कभी हितकर था ही नहीं, मतलब उनके मन में कोई पहले कमी थी नहीं, और मात्र दुनिया का हित करते है, अपने स्वार्थ का देश ही नहीं है। हम क्या कर सकते बताओ, भगवान का हम उपकार क्या कर सकते, भगवान की क्या मदद कर सकते हैं, क्या निहार कर सकते हैं हम, और सबका वास्तव में हित करते। जितनी हितकारी बातें आती है वो संत महात्माओं के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा ही आती है। ग्रंथ लिखे तो ग्रंथ भी उनके लिखे हुए है, जो भगवान के प्यारे हैं उनके लिखे हुए ग्रंथ है, वो ग्रंथों से हित होता है। इस पर खूब विचार करो आप, ऐसा हित करने वाला कोई और नहीं है, और हो सकता है कि स्वामी बुद्धि रहती है, सुर धरन मुनि सब स्वार्थी है, स्वार्थ में तो सर भाई सुपने प्रभु परमात्मा है, सुपने परमात्मा ही है, ऐसे संसार है, उस संसार की सेवा करो, संसारी सेवा और अपना अपना केवल प्रभु में रखो, प्रभु के प्यारे है उनमें रखो, तो वे दूसरे में तो बने हुए हैं, प्रभु के समान कोई नहीं है। उमा राम समय तू मजर उमा है, गुरु में तू मा तू बंधु को नगुरु में तू मा तू को बंधु प्रभु नाही, कोई ऐसा सामर्थ नहीं है। तो अपना असली हित करने वाला है उसे प्रेम करो, ये सोचना चाहिए भाइयों को बहनों को मनुष्य मात्र को, कि वास्तव में हमारा हित करने वाला, हमारा भला करने वाला बिना स्वार्थ, हम कुछ भी उसको निहार कर सकते नहीं, ऐसे हित करने वाले कौन है, ऐसे कितना एक प्रभु एक ही। इस बात से उमा राम समय तुझे घुमाए, गोस्वामी जी नहीं दिखाए, दूसरे दो बताए, बिना स्वार्थ हित करने वाले दो, और मूल में एक ही है, उमा राम समय तुझे घुमाए, अपने स्वार्थ की, अपने सुख की, अपने हित की, अपने बात खूब ठंडे हृदय से गहरा विचार कर गए, और सोचो बिना स्वार्थ हमारा वास्तविक हित जो पता ही नहीं है, हमारा हित किस बात में है दूसरों को पता ही भी नहीं है, और वे सब जानते, सब बात जानते हैं, लोक की परलोक की अभी वर्तमान की भविष्य की सब बात जानते हैं, वैसा तो कोई नहीं है। तो अपने प्रेम केवल भगवान से करो, और सबके पिता है ईश्वर, आश जीव विनाशी, जीव मात्र ईश्वर के अंश है, तो अपने संतान का भला सब जाते, अनजान भी अपने संतान का भला चाहते है, अपने संतान का कोई दूसरा नहीं चाहता, तो ईश्वर अर्थ जीव विनाशी इस दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर अर्थ हम है, तो इस दृष्टि से भी उस मन में हमारा हित है जितना किसके हित होगा है कैसे होगा, इस वास्ते खूब गहरा विचार करो, गहरा विचार करो, अपना हित करने वाला भगवान के समान कोई नहीं है, वैसे कोई हो सकता नहीं, वैसे होने की शक्ति शक्ति नहीं है, दूसरे में ताकत नहीं है, स्वार्थ बोल देती है, स्वार्थ मिंद सकल जग माए, स्वार्थ मिंद सकल जग माए, संपूर्ण जगत में स्वार्थ मिंद है, स्वार्थ मिंद सकल जग माए, सुपन ऊपर ऊपर वर्थ ना है, स्वार्थ मिंद सकल जग माए, सुसंसार वैसे स्वार्थ मिंद है, बिना स्वार्थित करने वाले एक भगवान है, दूसरे भगवान के भगत है, वे भी बढ़ गए, भगवान के संग से भगवान के भजन करने से भगवान का स्वभाव उसमें आ गया तो वे भी हो गए, पर वे हुए है असली शेर से भूल में भगवान है एक उमा राम सब है तुझे उपाय, राम के समान हित करने वाला गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राय कोई सूरत नहीं है, गुरु है माता पिता है बने हैं वे हमारे हित करने वाले हैं, परंतु राम जी के समान कोई नहीं, समर्थ कोई नहीं, इतना भगवान कोई नहीं है, इतना विद्वान कोई नहीं है, इतना जानकार कोई नहीं है, तो सबसे बढ़कर वे है तो वे हमें हित करने वाले, ये अगर बात माने तो हमारे हित करने वाले भी एक भगवान है, एक भगवान के चरणों में शरण हो जाए, तो सच्चे हृदय से केवल भगवान को याद करो, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु राय, गुरु माता पिता ही है, अपने खास माँ है पिता है गुरु है, ये हित करने वाले है, बोलो राम समझते हुए राम जी के समान करने वाले कोई नहीं, राम जी के समान किसी बुद्धि भी नहीं है, राम जी के समान कोई सोचने वाले भी नहीं है, किसी की बुद्धि नहीं है, तो कम कुछ भी नहीं हो, कम से कम हमारा हित करने वाला कोई है तो केवल भगवान है, तो सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति में लग जाओ, बुद्धिमान रहो, विचार कर दो, तुम्हें सोचो विचार करो, और कौन है, और कोई है ही नहीं, संसार सब सुना है, हमारा जब हित करने वाला नहीं तो कौन संसार सुना वो क्या करे, हमारा जिसमें हित नहीं वो क्या करे, अनंत ब्रह्मांड है, बड़े बड़े ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्रमा तारे बड़े बड़े है, परंतु हमारा हित करने वाला तो एक भगवान है, ठीक दृष्टि से देखे वैसे हित करने वाला इतना बलवान इतना हित कोई तो कर सकता नहीं, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के चरणों के शरण हो जावे, भगवान के समान कोई नहीं, गुरु पितु मातु बंधु हो रहे, कोई समर्थ नहीं, भगवान से हमारा समर्थ कोई नहीं है। तो भगवान ही हमारे हैं, तो सच्चे हृदय से भगवान के दास बन जाओ। अपने स्वार्थ बुद्धि हो तो भी ठीक है, परमार्थ बुद्धि हो तो भी ठीक है, कुछ लेना नहीं तो भी ठीक है, ऐसे बुद्ध लेना हो तो भी ठीक है, संसारी सब तरह सब चीजें देने वाली वैसा कोई नहीं है, समर्थ कोई नहीं है, तू सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये बात बुद्धिमान की बुद्धि है, ऐसा बुद्धि बता बुद्धि मनुष्या से मनुष्या बुद्धिमान की बुद्धि है, मनुष्यों की मनुष्य है, मरते ना प्रति में अमृतम, मरण धर्म शरीर से अमृतों की प्राप्ति हो जा, मरण धर्म शरीर शरीर नष्ट होने वाला, इस शरीर को प्राप्त करके बड़ी भारी उन्नति कर सकते हैं इनकी कृपा से, तो उनके भक्त बन जाए। आप सोच दो सब सुविधे केवल मेरा कहना नहीं है, आप भी सोचो कौन है दूसरा, वैसा हित करने वाला है कौन, किसके मन में ऐसे ही इतनी इच्छा है, मैं नहीं दूसरा। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और सच्चे हृदय भगवान में लगे है उनकी बातें भी दक्षिण हुई। गोस्वामी महाराज की वाणी इतनी विचित्र क्यों है, ये भगवान में लगी हुई, हरदम भगवान में लगे हुए थे, तो उनके द्वारा कितना हित है। तो मार सेवक तो भगवान सेवक बन सकते, सेवक बनने में कोई बाधा नहीं है, कोई आड़ नहीं है, कोई अपने भीड़ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, खुली बात है, सब के सब भगवान के भक्त बन सकते। मेरे भाई बन गई सुविधा से बन गए, भगवान के भक्त बनने में सब अधिकारी, और बड़ा भारी हित होता है, ऐसा हित और जगह हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। भगवान समान भगवान ही है, अद्वितीय है, और कोई है नहीं ऐसा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान ही सब लग गया, अपना भाव पक्का समझो, पक्का पक्का एकदम सच्चा श्रद्धा से, सिवाय भगवान ही अपना कौन है, कौन हित करेगा, कौन हित चाहता है, वास्तव में हमारा वास्तव ही कौन चाहता है। संसारी बात बताई कि माता पिता बालगन बुलावे और उधर भर से शरण गए, पेट भरा जानते नहीं बचे क्या क्या, और कोई शक्ति नहीं, ज्ञान ही नहीं, समझ ही नहीं, चेंज ही नहीं उनमें, अभी क्या करे, और मैं अकल ही नहीं, उन्हें बड़े से धर्म ठीक हो गई, वाह पैर भरने बात होता, ये चिड़िया भी बताती, चिड़िया भी करती है, पक्षी भी करते हैं, पशु भी करते हैं, भगवान के समान और भगवान के भक्त है उनके समान, हमारा हित करने वाला कोई नहीं, हमारा हित जाने वाला कोई नहीं है, उनके हृदय में बस पर हित बस जिनके मन माए, जिनके मन में पर हित बसता है उस बार कोई नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान है, सबसे श्रेष्ठ भगवान, सबसे श्रेष्ठ उदार, दुखियों का भी, गरीबों का भी, भगवत भक्तों का भी और पापियों का भी, सबके साथ प्रेम करता हो, सबके हित का करता हो। भगवान के भक्त हो गए उनका विचार है, और भक्त नहीं हो दुखी हो तो उसका भी है, दुखी का वही ठिकाना है, दुखी का ठिकाना वही है। एक ही संसार दुखी हो तो क्या करे, भगवान करो, सिवाय भगवान के पुकार के और कोई उपाय है नहीं। इस बार हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, अरे क्या आपको बोलू, ने बस क्यों नहीं याद करना, काम इतना ही है और वो याद रखना, और कोई धंधा करना नहीं है, और यदि कोई भेंट पूजा नहीं है और काम धंधा कोई नहीं है, क्यों नहीं याद करना, याद करना। द्रौपदी केवल याद किया भगवान को, तो नख भी उगाड़ा नहीं वहां पे, ऐसा प्रभु है कौन, ऐसा समर्थ कौन है, कहीं भी ऐसा समर्थ मिलेगा नहीं, ऐसा समर्थ एक ही है, एक परमात्मा है। और उनकी बात अपने कहते हैं, सुनते हैं, बात चलाते हैं, अपने अपना और धंधा क्या है, आठ पोर में अपना धंधा क्या है, यही है कि भगवान में लग जाओ, भगवान बात करो, गीता जी बात करो, रामायण की बात करो, संपूर्ण दुनिया हित की बात करो, सबके कल्याण की बात करो, सबका उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, उसकी बात करो, इनके सिवा अपन धंधा रह जाए, और हम कर ही कह सकते हैं, हम उसे बात ही कर सकते हैं, उनके सिवाय और क्या कोई काम ही नहीं है, तो ऐसा काम बढ़िया काम है, सबसे श्रेष्ठ काम, सबसे उत्तम काम, सबसे ऊंचा काम, स्वार्थ की दृष्टि से ही बढ़िया, परमात्म दृष्टि से ही बढ़िया, स्वार्थ की दृष्टि से बढ़िया, और परमात्मा दृष्टि जीव कल्याण के लिए भी और गुण है। इस वास्ते सब विचार छोड़ दो, एक विचार कर लो, एक भगवान में मन लगा दो, ही भगवान चेत सा से केवल चित्त से याद कर दो उसको। कुंती माता ने भगवान से कहा कि पांडव दुख पा रहे हैं कि माता जी मैं क्या करूं, द्रौपदी ने याद कर लिया तो हीरे से भी याद तो कर सकते थे, याद करने में नहीं तो ही नहीं, हीरे से भी याद कर लेते, और सब जगह उपाय किया, सब किया, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं किया, अब दुख पावे कितना दुख पावे, बड़े धर्मात्मा बड़े श्रेष्ठ द्रौपदी द्वारका भाषण, द्वारका भाषण किया द्वारका जागरण अपना, वही तैयार अपने हृदय में तैयार, सर्वश्रेष्ठ हमारे हृदय सन्निविष्ट सब हृदय में हो, तो भगवान ने कह देता हम तो हृदय में हो, तो सच साथ सबके हृदय में रहते, सबके सहायक और सबके हृदय में रहते, एकदम इतना नजदीक रहने वाला कोई नहीं है, क्या माँ हृदय में रहती है, पिता हृदय में रहते हैं, क्या गुरु हृदय में रहते हैं, कोई हृदय में रहने वाले पास पास में रहने वाले और युद्ध करने वाले सच्चे हृदय से लग जाओ उसी चिंतन उसी गई भजन उसी गई याद उसी गई उसी में लग जाओ एकदम सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से सरलता से और कोई है नहीं उनके सिवाय कोई है नहीं है तो उनके भगत है और नहीं है दुनिया में कोई नहीं और तो सच्चे हृदय से भगवान में जाना चाहिए और कोई नहीं है परमात्मा का समान कोई नहीं वो सबके लिए दी के लिए दुख के लिए सुख के लिए प्रेम के लिए और दुख के लिए सबके लिए कोई कैसा ही क्यों ना हो सबके लिए करने वाले शिवाय भगवान ही कोई नहीं भाई कोई है ही नहीं किसको होता है किसको होता है उमा राम समय तुझग माहे उमा राम समय तुझग माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे गुरु पितु मातु गुरु से शरण ना पहले गुरु भैया पलो लो हित करने वाला वे भी भगवान के समान हित करना नहीं है कर नहीं सकते सामर्थ्य नहीं भगवान के समान में सामर्थ्य नहीं भगवान समान ताकत नहीं भगवान समान अधिकार नहीं और कोई नहीं इस वास्ते एक बताया तो इन्हें बताया दो बताने हिम्मत हुई तो भगतों तुम्हार सेवक हे तुरंत जग रुको पुकारी तुम तुम्हार सेवक आपके सेवक हो उस समय वो भगवान का स्वभाव ही उनमें आ जाता है ऐसे में भी तो तुम तुम्हार सेवक नारी आप और आपके सेवक शिवाय कोई नहीं हमारा राम समय तुझे हुआ है गुरु पे तो वहां तो बंधु प्रभु ना है हेतु करने में दोनों है तुम तुम्हारे सेवक पर हेतु करने में ताकत किसी विशेष राम जी से मतलब थे हमारा समय तुझे गुमा है गुरु में तुम्हारा तो बंद पर बना है